Nazali kosamba na motema e libala ya bondeko boye nsomo. Naluke pai wapi e basalaka revizio ya motema e. Anga mwana ya moto Marijane. Bolingo ya bana na bana e bato bati miso e maloba zamba na zamba. Baboti botala na miso e likamboli mona niboye. Anga tabalinga koyo e komi nsomo. Samba na motema e libala ya bondeko boye nsomo. Naluke pai wapi e basalaka revizio ya motema e. Anga mwana ya moto Marijane. Bolingo ya bana na bana e bato bati miso e maloba zamba na zamba. Baboti botala na miso e likamboli mona niboye. Anga tabalinga koyo e komi nsomo. Motema ya mwana ya moto e komi moteur. E komi ndeko senga senga e entretien. Anati ya motema ya moto e bebi. Libala ya ndeko na ndeko e makila. Ah makila moko. Baninga nyonso e balinga kabakwe ya tapi. Samedi nyonso babimisa e libanda. Kasi oya nga kolinga na kwe ya kabo. Wapi mwaye na linga na ingamba ijan. Ah na kwe ya kabo. Motema ya mwana ya moto e fanda kinye. Lelo yo ba e kotumola e ezuki. Makila ya mwana ya moto e kanga maki. Bati moto nga ya moto e panzani. Ay panzani. Motema ya mwana ya moto e panda kinye. Lelo yo ba e kotumola e ezoki. Makila ya mwana ya moto e kanga maki. Bati motonga ya moto e panzani. Ay panzani.